سورة مرسلات مکی سورة نزولن 33 نمبر دری درشم سورة همازا اچھے جدی درشم زیوار اخیر سورتون کی اگی کدے اگی پسی نازل شوئے اور سرطیبان واو یاد 77 نمبر سورة انسان یاد دہر پسی لگو شوئے رب سورة مکی سورة مکی سورة کی اس بات قیامت اور حالت دا ابرار و بیان شو جی سورة کی اس بات قیامت اور حالت دا اشرار و گمراہوں نے بیان دیو جو ارپسی راڑا دوی موجود مکی طور کے لس انعامات پا ابرار با میان شو دوی طور کے لس اللہ پا دویل راڑا اشرار و پارا شریعان اللہ دیو جو ارپسی راڑا درے موجود مکی طور کے آدن اور دو کے وی انسان میں نت پا دن امشاج نہ پیدا کرے دلتا آدن اور بیس کوئی ممائن مہین نر میں عبونا پیدا کرے یا بل مکه صورت کې یو په بایت نور چې جنستا د عمل نتیجه وه او دلته دا خبر نور او په غیر دوس تریاد درې څلوېښت کې دو جور په سره راړیا بل وجه پنځم مکه صورت کې نمبر 24 کې وي پاس بل نوک مرا بیکا د الله په سره صبر کوا نو دا نمبر 16 کې وایي ساتر کې په خواني مې علاقې په سره زاد الله چې ستاسو دشمنان تباه کوم د امتیازات صورت تو ممتاز ہے فائدہ نمبر 1, 2, 3, 4 وغیرہ بانے پڑھوں بو ہے تون بانے دویم سے سورہ ممتاز ہے پر ایک لفظ در پڑی کے لفظ دویل را گرے درم سے سورہ ممتاز ہے فائدہ نمبر 25 بانے 25 چبی علم نجل ارض کی پاتن احیاء و امواتن بلیم سے سورہ ممتاز ہے ارض نمبر 30 بانے ان طریقی لہ زلین زید سلاح سے شوئیں با بلیم سے سورہ ممتاز ہے ارض نمبر 32 بانے ان اثر میں بشارن کل خاصر کا نو جماعت سفر مقصد سورہ اس بات کا ہم بھی ترقی پا علامہ سبقا اور داشرا رو بیان ہے اول دا مرسلات آصفات ناشرات فارقات مرخیات دین سے مراد دی تو بعد وی دا دین مراد فرقی اباد وی دین اول دریو نا بعدو نا دی اور روزون فرقی دی والمرسلات عربانا شاید دی نرمی کون کی بادون پر نرمی اثر یک بادون را شی خر خوشحال شی پر خیر باران رو شی فلا صفات شاید دی سخت سختی کون کی بادی بادون پر سخت اثر سیلا را شی ملگون تبا کی دا پا دی من شاید دی چورا شتیش بھائی کی با پچا نرمی ہو شی اپا چا سختی پا کافران پا سختی ہو شی مومنان پا نرمی ہو شی ونا شرات نشترن شاید دی نوستون کی بعد دونه پا نوستلو دیو دان غبار چه که بلدان تبا دی دنیا نا بلدان تلار شه وال فاری خیر پار کنن شاید دی جدائی را وستنگی فارختی پا جدائی را وستو ترا فارختی پا سوک جنت ترا وانکتو دو دختا وال موقعاتی یا پا جدا کون کی پا جدا کول ترا حق باطل جدا که یعنی دا اللہ کتاب راڑی پا دا حق باطل جدا ہویا لوش فرقان وال موقعاتی دکرن پس شاید راوڑن کی پرستی واحد اللہ را علماء پیغمبران تا او دران دا پار دا بانی لرکولو دا منکرین او ندران دا پار دا یارولو دا منکرین انما توادون را جواب دا جواب قسم دے انما دا طور شوائد دی چی انما توادون را واقع یقین آج ساتر لوز کولی چی لے واقع خام خواه که کنون که دا قیامت پایدا نو جو مطمئن دا کر بی پر کچی سطوری بیونور شی ختم بش پایدا سما پر جد او کل چی اسمان پرانستے شی وزا دی بالنو صفت او کل چی غرونا ڈینڈس کرے شی وزا رسول او قیتت او کل چی پیغمبران وارثان دو پیغمبران اللہ وقت ور کرے جوا ہے کنا و تابیان کرو اندے بوئی لی ای یومین و تم رلوی رضی اللہ اجرت وقت ور کرے شو دی او میل پاس رد پیسا لیتا او ما دراکاتی چی بوکتا چی سر رد پیسا لی علاقہ دے بزاربان دے پر تقدیب کون کو دا اللہ دے کتاب دوں بے مکتا ویلی یوم دل مقدمی انا نو لکل مولین امانگ نو علاقہ دوں بنی تو منو دیوما یور پر تکر مگا رستو نی نکا آدیان پر سمودیان سمودیان پر نورا یا تو منو تبیعهم دا غین با جزم شی بیاور پر دیبوگ دارو سنی اوسانی موجودی او سنو ته سخت دغه یارا چې هغه رومبی می تبا کړی دی د الله کتاب خلاف کو او تاسو به ورپسې کوم که د هلکه د کرنګې کار کوونکو مجرمانو سره ویل یو مدل مکذبین علاقه ده بلاره که پاره ده تقدیب کن که ده قرآن دوشون علم نخلقم مانمائین امگ نه پیدا کرسا نبو نرمونا پجال ناو امگر ده انسان یہ قرآن مکی پزاد ادرے دو کرمور پراہم کے علاقہ درنا علاقہ درنا ترے وقت مقرر ترے وقت مقرر پر نہ ہم یاش علاق میں سے فقدرنا نو اندازہ کرے مانگا دادا عمر دادا رزق دادا جنت دو دادا نیک عمل بدل عمل فانی عمل قادرون نسوم رکھا اندازہ کون کیوں مانگا قدرنا وجاو كده كويسه وقدرنا يو قدرنا نو فقدرنا داس كانوا تنغري نو فقدرنا نو قدرتهم كيو مانغا فنمل قارصق كل قدرتهم كيو مانغا يار سمانو كلا الله ويل يوم هذا المكذبين على قد فدار كده فار تكذيب كون قد الله الكتاب بدريده شو علم نزل اوس دلیل دویم دلیل علم نزل ارده کفاتا انا گرده منگل بکا کافی احیان و اماتا تفار جواندو ده مرو جواندی بی کم دای کری امری ایشو ایده امری جواندی بی بر ولی لان دی ولی دی که مره جوانده ایر بی اپکی لان دی سر پرده ده جواندو ده بر ده خان ده مرو ده لان دی خان کافی غمران دی که اولیا دی اطول و پاتشی دی جنازیم شویدی باقاعدہ او روحون بیلین کی اوچت مقاماتو کی پیغمبران او دیاتا دا دی قبر کنی پراتا دی قبر کنی بدن دی بسا احیان علم نجد نجل اردہ کفاتا امانگ نگرد مک کافی تفارد جواندو جواندو لپگرد که عرص چندت سے ضرورت اپنی کرے وامواتا ادفار دمرو دام دا اللہ احسان دا چی انسان لاللہ پاک دادا ورکش خخی اگر اس پی پہ پڑا گیا نہ کرو یہ خر پہ شانتے و جانا درم اگر دولی منگا پہ دماغ کے گھٹ گھٹ اڑنا اگرنا خیام خان گھٹ گھٹ واس کہنا گو اس کموں پہ تاز مہمان پورا آتا ہوں بخوا کے علاقات دے پہ دور میں پارا تقریب کم کر اللہ رہی کتاب دا سالورم ان تلقو اوبا یلا رف روان شای الا ما آتا کن تو بی تو کادمی شویتا فہمان تقریب کم کی لار شای الا زلن پہ طرف سوری دی سلاسی شم کہ دریو سانگو والا دے لا زلیل انا با دارام والا اغنیم اللہ با انا پایدور کرد گرمائنا انا ترمی بی شرین قد قاسا داور اولی با بسری پشاند بنگلو انسان دی لات اخبینا دیر بغٹ کر بنگلی جوری پا بدا شغط لگا برش بی لگا یو شق با دابتی او سی برا مانی بزی اب یا برای دیتر بیو داکی دا سور تکلیف بی خدا تیمگو ساتی کانا ہوں جو جماعتوں سفر تباہی چاہے وہ خاندی زیر یا سفر تور تا میرے کی تباہی دا وہ خاندی تور دا کھا دا کھا دا اور چاہے تور دا بسری بان دا تور ہونے کی ویلو یومی دل مقدبین علاقات پتا دبانے تا پار تقدیب کن کو دا اللہ دکھی دا پیندن دل شا آد آیا مو دا غر واد دا اللہ انتا کو یہ خبر بانو شکول ہے دی والا وزان اجازتو کرش دیتا فیضات دنوں چہودر پیش کرے چھے اللہ قدر بدور کے دفارہ تقدیب کن کو دا اللہ دا کتاب ہاد عمر فاس دارو دا پیسہ لیلا جمع ناکم غن میں کھڑیتا توڑوں بنی فین کھان لکھوں کہے دون کچھلی تازت تا تدبیر دا خلاص ہو دزان باقی دون تدبیر کئی ماسا سکتا سو چل مل بکو کھنا پردے پیسی ہے وہاں زیادتو زیادتو پا اس خات پا دائرہ کے نوزان خلاص کیوں کھنا ویلو یوم دل مقدمین علاقہ دے پر حقیر پر تقدیب کن کتا اللہ دے کتاب داوہم ظلوانے او سا بشارت من کتا معاہدین متبر سنت یقین معاہدہ معاہدین متبر سنت پی دولارن پر آئیم کے وی غنونا پی چینو کے وی اپا میوکے وی دانش دیئے غواری ووی خرائی او سکی ہم مبارکم شاہ پتاو دا چویتا تو کون کی دار عمل انا کذالکا یقین منگا دکرنگ بدلور کونے کانو سا علاقہ دے بدورت کے پار تقدیب کا ان کو او اس دجر دنیا پر اس طرح بیان خورایی یا اس کئی دنیا پر اس طرح اس وائی جوان دو تھا خورایی اس کئی دی خورایی اپای داخلی لے کے پر دنیا کے اگر تاتے مجرمان علاقہ دے بدورت کے پار تقدیب کا ان کو را دانا ہم دارشا او کرشیوی لیش دیم ان کے رئیو تھا ایر کو کار ردیو کئی لار کو دی کار ردی نہ کئی علا کار دی بزار کی دا پار تقدیب پر کو دا اللہ رکھتا دا اللہ سمزا شا نو پا کم یو کلام بانے پا دا کلام دا اللہ اندائی بیمان راڑی شا پا قرآن سامنا شا پسا با سامنے گئی نو مقصد دو صورتو اس بات قیامت بیتا رکھی وما تقب سبقا و حالا دا اشرار بیانو